Вы на хвалях радыё «Свабода», у Менску 7 гадзіна раніцы, тут Ганна Соус, вітаю вас. Сёння аўторак 5 красавіка. Гостем нашага эфіру будзе ўдзельнік галадоўкі ў падтрымку палітвязняў Сергій Малалеткін з Воршы. Сёння Менскі гарадскі суд разгледзіць касацыйныя скаргі палітвязняў Атрошчынкава, Новікава і Малчанава, якіх зняволілі за плошчу. Беларусь падала ў Мінфін Расіі антыкрызісны праект для атрымання крэдыту. У белым спісе «Свабоды» на гэтым тыдні гурт «Палац». Вас чакаюць таксама інтэрнэт-аблога, званкі слухачоў і новыя вершы на «Свабоду». Всё гэта ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў, з якімі вас пазнаёміць Вячаслаў Ракіцкі. Добры дзень. Сёння ў свеце. У найбуйнейшым горадзе Кот-д'Івуару Абіджане сілы Алясана Уатара, які быў абраны прэзідэнтам у лістападзе летась, занялі палац ягонага суперніка Лярана Гбагбо, які не аддае ўлады. Французскія войскі і кантынгент сілаў ААН нанеслі авіаўдары па лагерах войскаў Гбагбо, каб запабегчы іх нападу на цывільнае жыхарства, якое падтрымлівае Уатару. Баі ў Абіджане ўжо доўжацца 5 дзён. Лібійскі лідар Муамар Кадафі гатовы да правядзення шырокамаштабных рэформаў. Такую заяву зрабіў у панядзелак афіцыйны прадстаўнік Кадафі Муса Ібрагім. Аднак ён падкрэсліў, што лібійскі рэжым не пагодзіцца на навязванне умоваў звонку. Краіны Захаду, якія ўсталявалі над Лібіяй беспалётную зону і бамбяць сілы Кадафі, патрабуюць адхілення лібійскага лідара ад улады. Такійская энергетычная кампанія, якая пабудавала і эксплуатуе аварыйную АЭС «Фукусіма-1», збіраецца зліць у акіян звыш 10 тысяч тонн радыеактыўнай вады, што назапасілася ў рэактары, каб вызваліць месца ў рэзервуары для вады з яшчэ больш высокім узроўнем радыяцыі. Паводле прадстаўніка кампаніі, вада, якую мяркуецца скінуць у акіян, утрымлівае меншую колькасць радыеактыўных матэрыялаў і не нясе небяспекі здароўю людзей. Узровень радыяцыі вады, што будзе злітая ў акіян сёння, перавышае норму ў 100 разоў. Аль-Кайда можа скарыстацца з вакууму ўлады ў Йемані, папярэджваюць ЗША і заклікаюць паскорыць перамовы аб перадачы ўлады ад прэзідэнта Алі Абдалы Салеха. Пра гэта ў панядзелак заявіў прадстаўнік Белага дому. У гэты ж дзень у горадзе Таіс на поўдні краіны сілы бяспекі адкрылі агонь па маніфестантах. Загінулі прынамсі 15 чалавек. Маршы салідарнасці з дэманстрантамі ў Таізе прайшлі ў некалькіх гарадах Йемену. У Азербайджане прокуратура выставіла крымінальнае абвінавачанне 4 апазіцыянерам, затрыманым у ходзе суботняй акцыі пратэсту. Двум сябрам партыі Мусаваты, двум прадстаўнікам народнага фронту інкрымінуецца парушэнне грамадскага парадку. Раней Міністэрства ўнутраных справ Азербайджану звінавачыла апазіцыю ў спробе правесці несанкцыянаваную акцыю ў цэнтры Баку, у выніку чаго былі нібыта пабітыя шыбы ў крамах і пацярпелі 13 супрацоўнікаў паліцыі. Улады Сербіі паведамілі пра арышт былога мэра гораду Трыбінье на поўдні Боснії Герцагавіны Божидары Вучуревіча, падазравана ў ваенных злачынствах у часе вайны за незалежнасць Харватыі ў першай палове 1990-х гадоў. Ён абвінавачваецца ў датычнасці да абстрэлу ў 1991 годзе гораду Дубровнік, які з'яўляецца адным з аб'ектаў усясветнай спадчыны ЮНЕСКО. Новым прэзідэнтам Гаіці абраны 50-гадовы папулярны спевак і музыка Мішэль Мартэлі. Паводле папярэдніх дадзеных Нацыянальнай выбарчай камісіі, у другім туры галасавання Мартэлі набраў каля 68% галасоў. Ягоная суперніца Мірланд Маніха, жонка аднаго з былых прэзідэнтаў Гаіці, атрымала толькі 32%. На хвалі «Свабоды» вы слухалі навіны. У эфіры «Радыё Свабода» вас вітае Ганна Соус. Сёння аўторак 5 красавіка. Гостем нашага эфіру будзе ўдзельнік галадоўкі пратэсту Сергій Малалеткін з Воршы. Галадоўкі з патрабаваннем вызвалення палітвязняў у Беларусі працягваюцца таксама ў Менску і Віцебску. Сярод іншых тэмаў. Ці можна сказаць, што Расія можа выступаць генератарам эканамічных пераўтварэнняў у Беларусі? Бліц-аналіз «Свабоды». Менскі гарсуд разгледзяць касацыйныя скаргі Алесі Атрошчынкава, Дмітрыя Новіка, Александра Малчанова, якіх асудзілі да зняволення за ўдзел у падзеях 19 снежня. КДБ угледзеў у дзейнасці актывісткі БХД Таццяны Шамбалавай пагрозу нацыянальным інтарэсам Беларусі, што сёння скажа суд. У перадачы «Белы спіс свабоды» кампазіцыя гурту «Палас» «Казаченька». Вас чакаюць таксама званкі слухачоў, інтэрнэт-аблога і новыя вершы на свабоду. Але спачатку кароткі прагноз надвор'я. Сёння будзе воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы. Температура паветра ў дзень 7-13, у Берасцейскай і Гомельскай абласцях да 16 градусаў цяпла. На хвалях радыё «Свабода». Сёння Менскі гарадскі суд разгледзіць касацыйныя скаргі Алеся Атрошчынкава, Дмітрыя Новікава, Александра Малчанава, якіх асудзілі да зняволення за ўдзел у падзеях 19 снежня ў Менску. Далі наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Правабаронцы «Вясны» дакладна ведаюць, што на 5 красавіка прызначаны разгляд скаргі Алесі Атрошчынкава і мяркуюць, што тады ж суд разгледзіць і касацыі Дмітрыя Новіка і Александра Малчанава, якіх судзілі ў адным працэсе. Настаўніца кажа пра пацверджанне гэтых звестак. Яны падалі касацыйныя скаргі, родныя Дмітрыя Новіка таксама пацвердзілі. Так што дакладна па ўсіх трох разгляд адбудзецца. Александр Атрошчынкаў, Дмітрый Новік і Александр Малчанаў былі прызнаныя суддзёй Таццянай Чаркас вінаватымі ва ўдзеле ў масавых беспарадках 19 снежня. Прэс-сакратар штабу былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава Атрошчынкаў нібыта ўдзельнічаў у штурме дзвярэй дома ўраду. На відэа, якое паказалі ў судзе, гэтага, аднак, не было бачна. Атрошчынкаў толькі знаходзіцца на толпе непадалёк ад уваходу ў дом ураду, але ніякіх сілавых дзеянняў не робіць. Суддзя палічыла віну актывіста даказанай і судзіла яго на 4 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. Пакаранне Атрошчынкаў будзе адбываць у калоніі «Відзьба-3». Такія ж няпэўныя доказы былі праведзеныя адносна кіроўцы амбасады Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў у Беларусі Дмітрыя Новіка. Адзін з калегаў сведчыў, што Дмітрый званіў яму з мабільнага тэлефону. Тэлефон зафіксаваўся на плошчы. 3,5 гады зняволення. Калонія, у якой вызначана сядзець Новіку, там жа пад Віцебскам, «Відзьба-2». Працаўнік барысаўскага заводу «Батэ» Александр Малчанаў прызнаў, што сарваў з будынку КТБ чырвона-зялёны дзяржаўны сцяг, а замест яго павесіў бел-чырвона-белы. Яшчэ сведкі бачылі Малчанава на трактары камунальных службаў каля плошчы Незалежнасці, калі мітынговец размахіваў бел-чырвона-белым сцягам. Але Малчанаў адмаўляе, што ўдзельнічаў у ламанні дзвярэй дома ўраду. Суд з ім не пагадзіўся. 3 гады зняволення. Ужо вядома дзе, у магілёўскай калоніі. Калі б актывісты дагэтуль знаходзіліся ў ізалятары Валдарскага, іх маглі б прывесці ў суд, але ўсе 3 ўжо пераведзены ў калоніі. Жонка Алесі Атрошчынкава Дар'я Косак распавяла, толькі што атрымала першы ліст ад мужа з «Відзьбы-3». Алесь напісаў пра Валадарку, пра этап і пра калонію, якая ў параўнанні з СІЗА КДБ, дзе яго трымалі амаль 3 месяцы, месца ўсё ж не такое жахлівае, кажа Дар'я Косак. Напісаў, што ёсць стадіон. Я так разумею, што ему ж прямо ногі чешуцца пабегаць у футбол. Написал, что у него там один день он был на Володарке и поспел там погулять у туремный футбол. Зараз я так думаю, что то, что у колонии есть стадион, и увогуле он убачил траву, убачил Соника, я думаю, что его это вельми узбадерило. Паводле Дар'і Косак, яе муж Алеся Атрошчынкаў будзе ў лагерным карантыне да сярэдзіны красавіка. Гэта калі Менскі гарадскі суд не скасуе прысуд. Але Дар'я кажа, што па шчырасці ў такі вынік касацыі не верыць, хаця спадзяецца, што мужу паменшаць тэрмін зняволення. Алег Груздзіловіч працягвае сачыць за справамі палітвязняў. Свабода нон-стоп. Аператыўна. Дакладна. Змястоўна. Коротко. По-белорусски. С вашим уделом. От 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи в эфире. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Галадоўкі пратэсту з патрабаваннем вызвалення палітвязняў у Беларусі працягваюцца ў Менску, а таксама ў Віцебску і Воршы. Жыхар Воршы пісьменнік Сергей Малалеткін, які 1 красавіка распачаў галадоўку на знак салідарнасці з Мікітам Ліхавідам, працягвае галадаваць. Ён пратэстуе і супраць прысуду Ліхавіду, і супраць былых і будучых прысудаў усіх удзельнікам менскіх падзей 19 снежня. Сергей Малалеткін з намі на тэлефоннай сувязі з Воршай. Добры дзень. Добрый день. Як вы себя отчуваете? Сегодня 5-й день голодовки уже. Вы знаете, чувствую себя неплохо. Так, есть легкий физический дискомфорт. Но, честно говоря, по сравнению с той душевной болью, что я испытываю за то, что происходит в Республике Беларусь. Ну, это просто мелочи. А во-вторых, хочу от всей души поприветствовать слушателей Радио Свободы, да, пожелать им всего хорошего. А ради свободы выбрали. Гаспадар Сергей, чаму вы абралі такі сродак пратэсту і адначасова сродак салідарнасці, як галадоўка? Ну, я думаю, цель любой голодовки в исторической ретроспективе – это показать, что, ну, во-первых, не хлебом едим, а все человек. Я верующий человек, и все, что я делаю, естественно, перед Богом. Не хлебом едим, человек, и все бы надо, наверное, не хлебом, я об этом. Кольки вы собираетесь голодовать? До якого часу? Сейчас я озвучил так 15 суток, вот, потому что это такое символичное число. Это, я считаю, 15 суток, вот единственный приговор, который может вынести по делу о площади, так называемый. Это был несанкционированный вроде бы как митинг, и участие по нынешнему законодательству, это всего лишь 15 суток. Люди там сидят годы сейчас за это абсолютно правовое беспредел. Цяпер галадае на знак салідарнасці з палітвязнямі блогер Будзіміру Менску. Як вы мяркуеце, кола галадоўнікаў можа быць пашыранае? Вы знаете, в одном из комментариев вот, на сайте «Ну, совсем да» были такие комментарии, что пока я не слышал, а за днём, главное. У гісторыі Беларусі было шмат галадовак пратэсту і дэпутатаў Верховнага Савету 12-го склікання супраць рэферэндуму аб змене сімболікі дзяржаўнай мовы. Была масавая галадоўка маладафронтаўцаў гадоў 5 таму. Была галадоўка дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 2-го склікання супраць зменаў у выбарчым кодэксе. Больш за 50 дзён у турме галадаў на знак пратэсту экс-кандыдат на прэзідэнт Аляксандр Казулін. Трымалі галадоўку пратэсту за кратамі палітвязні Мікалаю Туховіш, Юры Лявонаў, Сергей Скрабец, Юры Хадыка, Вячаслаў Сіўчык. На вашу думку, калі галадоўка можа быць выніковай, ці можа ў беларускіх рэаліях праз галадоўку дасягнуць мэтаў? Ці гэта толькі страта здароўя? Нет, ну, во-первых, человек, я считаю, не как писатель, что в мире все стремится к равновесию. Да? Если в этой стране, да, кто-то страдает, кто-то вот терпит какие-то сознательные лишения, да, то Бог, естественно, видит и рано или поздно он приходит, да. А вот, и, честно говоря, вот сейчас моя настольная книга Конституция Республики Беларусь, да? И чем больше я читаю, тем полосы будут букет который совершается в российской власти всего народа. Да? А дякую вам великий за гуторку, всего вам лепшего, трымайтеся. Зворшы быў Сергей Малалеткін, які трымае галадоўку пратэсту на знак салідарнасці з палітвязнямі. Я выбачаюся перад слухачамі «Свабоды» за якасць тэлефоннай сувязі. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. У нядзелю Аверкаў з гонарам аб'явіў, што адмянілі дзецям білеты. Сколько яны прадзяржались пасля з'езда, не гаварыў. Добра, што чыноўнікі справілі сваю памылку, што адмянілі дзіцячыя білеты. Цяпер хоць меней будзе прыступнасці. Не будуць, як падрастуць, біць шкло. Дзеці хадзілі на кружкі на разныя языкі, басейны, карате і другія. А цяпер бацькі лётаюць па дварах і ішчуць на дамах аб'явы на новыя кружкі, каб дзяцей апяць апрадзяліць. Хоць цяпер дзеці будуць пры месцы. Гэта Татьяна Борис Сіпойчу. Цікава, якую дапамогу атрымлівае па выхадзе на пенсію ад прафсаюза чалавек за мяжой? У нас я атрымала 35 тысяч, 10 долараў. Гэта 1 кілаграм сухой каўбасы. Званкі на свабоду. Ваши водгукі на падзеі. Адказы на ваши пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Тэлефануйце, нам важна пачуць вашыя меркаванні. Вы на хвалях радыё «Свабоды», і зараз Вячаслаў Ракіцкі нагадае асноўныя беларускія падзеі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Ірыня Халіп, Паўлу Свярынцу, Змітру Бандарэнку і Сергею Марцалеву, якія праходзяць па справе 19 снежня 2010 году, абвінавачанне з артыкулу «Масавыя непарадкі» перакваліфікаванае на арганізацыю рыхтавання дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак або актыўны ўдзел у іх. Санкцыі па гэтым артыкуле значна мякчэйшыя. 4 красавіка следчае ўпраўленне папярэдняе расследаванне ГУС Мянгарвыканкаму прад'явіла абвінавачанне найбольш актыўным удзельнікам акцыі 19 снежня 2010 году. Абвінавачанне ва ўдзелі ў масавых непарадках прад'яўлена Дмітрыю Дразду, Уладзіміру Лобану, Яўгену Сакрэту, Сергею Казакову і Мацукевічу. Сёння чакаецца прад'яўленне абвінавачання Павлу Вінаградаву, Уладзіміру Хамічэнку і Андрэю Федаркевічу. 4 красавіка менскія сябры Аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі адправілі ў пракуратуру Менску 127 просьб змены меры стрымання лідару БХД Павла Свярынцу, зняволена ў СІЗА КДБ, на падпіску аб нявыездзе, і яны паручаюцца, што Павел Свярынец не схаваецца ад следства. У панядзелак працягваліся галадоўкі пратэсту з патрабаваннем вызвалення палітвязняў у Беларусі ў Менску, Віцебску і Воршы. Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Moody's Investors Service панізіла з B2 да B3 доўгатэрміновыя рэйтынгі дэпазітаў у замежнай валюце Беларусьбанкаў, Белагропрамбанку, Белінвестбанку, Белпрамбудбанку, Банку Москва-Менск і Менскага транзітнага банку. Прагноз рэйтынгаў дэпазітаў у замежнай валюце ўсіх 6 банкаў негатыўны. Вячаслаў Ракіцкі вакол Беларусі за 100 секундаў. І пра надвор'е. Сёння будзе воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы. Тэмпература паветра ў дзень 7-13, у Берасцейскай і Гомельскай абласцях да 16 градусаў цяпла. Сёння аўторак 5 красавіка. Сёння Канстытуцыйны суд агучыць рашэнне наконт адпаведнасці карты паляка прынцыпам і нормам міжнароднага права. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сустрэнецца ў Вашынгтоне з прэзідэнтам Ізраілю Шымонам Пэрысам. Таксама ў гэты дзень у 1996 годзе КДБ Беларусі арыштаваў паэта Славаміра Адамовіча за ягоны верш «Убей прэзідэнта». Вы на хвалях Радыё Свабода. Бліц-аналіз свабоды. Беларусь падала ў Міністэрства фінансаў Расіі праект праграмы антыкрызісных захадаў для атрымання стабілізацыйнага крэдыту. Ці можна сказаць, што Расія можа выступіць генератарам эканамічных пераўтварэнняў у Беларусі? Ці будзе беларускае кіраўніцтва выконваць гэтую праграму альбо забудзецца на яе пасля атрымання грошай? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітыка і эканаміст, намеснік старшыні АГП Леў Марголін. Наколькі сапраўды на сённяшні момант Расія можа быць нейкім лакаматывам беларускіх эканамічных пераўтварэнняў, наколькі яна зацікаўленая ў тым, каб беларуская эканоміка набывала больш рынкавыя формы, ці ў Расіі ў дадзеным выпадку хутчэй ёсць нейкі свой інтарэс? Па-першае, я думаю, што самы галоўны расійскі інтарэс – это не выкідаваць свае грошы на вецер, бо калі не будзе такіх, значных, сур'ёзных рынкавых рэформ, то гэтыя грошы можна лічыць, што іх выкінулі ў смеццеправод. Па-другое, вядома ж, яны зацікаўлены ў тым, каб мець прадказальнага партнёра, а гэта таксама магчыма толькі калі у нас з Расіі будуць аднолькавыя рынкавыя сістэмы. Ну і вядома ж, ёсць, напэўна, нейкія такія асобныя расійскія інтарэсы, не без гэтага мы ведаем, што кожная дзяржава заўсёды пераследуе перш за ўсё свае асабістыя інтарэсы. Таму я думаю, што тут спалучэнне вось гэтых такіх трох фактараў. Цяперашняе беларускае кіраўніцтва ўжо мае досвед не заўсёды станоўчы супрацоўніцтва з рознымі арганізацыямі, якія даюць крэдыты. Напрыклад, самае вядомае, это, канешне, міжнародны валютны фонд. Беларускі ўрад прыняў праграму, але па сутнасці яна не была выкананая, і на цяперашні момант беларускі ўрад не плануе далейшага развіцця адносін з МВФ, тым ліку з-за таго, што папярэдняя праграма не была выканана. Па-вашаму, наколькі сур'ёзна вось беларуская, скажам, бюракратыя, беларускія ўлады ставяцца да гэтага, да выканання праграмаў перад крэдыторамі? Ці ім галоўнае атрымаць грошы, а далей там не важна, што будзе? Я думаю, што заходнікі аказаліся вельмі такімі наіўнымі, што яны не пайшлі па крокавай стратэгіі. Зрабіце там вось адзін крок, і мы зробім крок насустрач. Далі крэдыт, як кажуць, на павер. Я думаю, што з Расіі гэта такі шлях не пройдзе. Таму што хацелася б, канешне, каб яны вось мы вам абяцаем, што мы нешта зробім, а мы нам дайце грошы. Калі яны дадуць грошы, то мы ўжо нічога рабіць не будзем. І не таму, што ў нас такія дрэнныя, скажам так, адмыслоўцы сядзяць у міністэрствах ці ў ведомствах, а таму, што апошняе рашэнне прымае, вы самі ведаеце, хто, А гэты чалавек, ён пад рэформы не заточаны, як кажуць. Гэта чалавек са старым калгасным менталітэтам. Ну і тым больш, што ён разумее, што любыя рэформы, гэта азначае скарачэнне яго асабістай улады. І я вось не ведаю, што адбудзецца перш. Ці наша эканоміка, як кажуць, ляснецца, ці ўсё ж такі атачэнне заставіць Лукашэнка пайсці на нейкія сапраўдныя рынкавыя рэформы. Бліц-аналіз свабоды. На пытанне Віталя Цыганкова адказаў палітык і эканаміст, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Вы на хвалях Радыё Свабода. Дзейнасць магілёўскай актывісткі стваранай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Таціяны Шамбалавай можа нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам Беларусі. Гэта ў ленінскім судзе Магілёва аргументавалі супрацоўнікі КДБ неабходнасць вынесці ёй афіцыйнае папярэджанне і паставіць на прафілактычны ўлік. Ці задаволіць суд скаргу Таціяны Шамбалавай, стане вядома сёння. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў. Таціяну Шамбалаву паставілі на ўлік і вынеслі папярэджанне за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці 19 снежня ды за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя. Свае прэтэнзіі Таціяна Шамбалава выклала ў скардзе, якую 4 красавіка пачаў разглядаць ленінскі суд. Скаржніца лічыць дзеянні КДБ неабгрунтаванымі і незаконнымі. Актывістка таксама намагаецца, каб перад ёй выбачыліся кіраўнік абласной управы КДБ і Ігар Сяргеенка і супрацоўнік КДБ Андрэй Махунов. Абсалютна надумана. Нават калі я там удзельнічала ў несанкцыянаваным мерапрыемстве плошчы, я не бачу пагрозы таго, што я ў будучым магу нейкія там масавыя беспарадкі здзейсніць. Нанесці шкоду нацыянальнай бяспецы нашай краіне. Ну, яны хацелі паспрабаваць напалохаць, каб менш актыўна удзельнічала ў грамадска-палітычным жыцці. Зазначае Таціяна Шамбалава. Аргументы таго, што дзейнасць Шамбалавай можа нанесці шкоду бяспецы і інтарэсам державы агучыў прадстаўнік абласной управы КДБ Валеры Арцыкаў. Тое ж паўтарыў ягоны калега Андрэй Махунов. Як высветлілася на судзе, Махунов займаўся аператыўна-вышуковымі дзеяннямі ў адносінах да Таціяны Шамбалавай. Суддзя Андрэй Юрчынка запытаўся ў спадара Махунова. Такія дзеянні яе канкрэтныя маглі создаць угрозу нацыянальнай бяспецы. Адказ Андрэя Махунова. Нарушэнне дзеючага законадательства. Праводзіцца сабранне, но на котором не решаются вопросы регистрации, а обсуждается стратегия деятельности партии, акций и так далее. Прадстаўнік інтарэсаў Таціяны Шамбалавай, праваабаронца Барыс Бухель, запытваецца ў Махунова. Эти акции создают ли угрозу безопасности Республики Беларусь? Адказ супрацоўніка КДБ. Я думаю, что да. События 19 декабря показали. Супрацоўнікі КДБ перадалі суду вынікі сваёй аператыўна-вышуковай дзейнасці. Раздрукоўкі, публікацыю з інтэрнету, копіі статута і праграмы стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя. Гэтыя дакументы, на думку супрацоўнікаў спецслужбы, сведчаць, што Шамбалава дзейнічала ад імя незарэгістраванай арганізацыі, а не як актывістка аргкамітэту па стварэнні партыі БХД. Яшчэ адным аргументам, якім супрацоўнікі КДБ даказвалі слушнасць сваіх дзеянняў у дачыненні да Таціяны Шамбалавай, яна была даверанай асобай Віталя Рамашэўскага на прэзідэнцкіх выбарах 2010 году. Андрэй Белагубаў працягвае сачыць за справай Таціяны Шамбалавай. Пра сённяшняе рашэнне суду ў вечаровым эфіры «Свабоды» і на нашым сайце свабода.орг. Белы спіс свабоды. Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе. Герої чорного спису влади щодня у ранішнім і начним ефірі «Свободи». Вітаю, тут Сергій Буткін. У 1997 годзе Палац выдаў альбом «Дарожка». Гэта адна з геніальных прац у гісторыі сучаснай беларускай музыкі. У яе трапілі як аўтарскія рэчы, так і апрацоўкі народных песень. Вельмі смелыя і арыгінальныя, з рэпустаўкамі і электроннымі музычнымі эксперыментамі. Менавіта на гэты дыск увайшлі песні, якія Палац неад'емна выконвае на сваіх канцэртах, але ёсць тут творы, якія гучаць вельмі рэдка. Сярод іх казачэнька. З выкананнем гэтай песні быў звязаны не надта прыемны эпізод у гісторыі гурта пры канцы 90-х. Олег Хаменка вырашыў спець яе падчас фестываля «Маладзечна», што праводзіўся ў Менску ў прысутнасці Александра Лукашэнкі. Канцэрт праходзіў у дзень памяці ахвяраў сталінізму, і музыка прысвяціў свой твор гэтай даце і папрасіў усіх гледачоў узняцца з крэслаў, каб ушанаваць памяць рэпрэсаваных. Узняўся і кіраўнік дзяржавы, але ён быў яўна незадаволены такой неспадзяванцы. Пасля гэтага канцэрта недзе на год палац знік з тэле і радыёэфіраў. Гэта была другая забарона ў гісторыі гурта. Першая здарылася яшчэ ў 1994 годзе, калі ў інтэрв'ю газеце «Вабанк» музыкі выказалі сваё непрыманне тым, што першы беларускі прэзідэнт не карыстаецца беларускай мовай. Ну а мы сёння слухаем таго самага казачэньку. Белый спіс свободы. Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе. Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды. Цягам гэтага тыдня ў эфіры свабоды гучыць гурт «Палац» у межах праекту «Белы спіс свабоды». Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус, вітаю ўсіх, хто далучыўся. Сёння аўторак 5 красавіка. Галадоўкі пратэсту з патрабаваннем вызвалення палітвязняў Беларусі працягваюцца ў Менску, Віцебску і Воршы. Яшчэ 5 удзельнікаў плошчы атрымалі абвінавачанне ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Вас чакаюць таксама званкі слухачоў, інтэрнэт-аблога і новыя вершы на свабоду. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля таго, як Вячаслаў Ракіцкі нагадае пра асноўныя беларускія падзеі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Ірыне Халіп, Паўлу Свярынцу, Змітру Бандарэнку і Сергею Марцалеву, якія праходзяць па справе 19 снежня 2010 году, абвінавачанне з артыкулу «Масавыя непарадкі», перакваліфікаванае на арганізацыю рыхтавання дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак або актыўны ўдзел у іх. Санкцыі па гэтым артыкуле значна мякчэйшыя. 4 красавіка следчае ўправленне папярэдняе расследаванне ГУС Менгарвыканкаму прад'явіла абвінавачанне найбольш актыўным удзельнікам акцыі 19 снежня 2010 году. Абвінавачанне ва ўдзелі ў масавых непарадках прад'яўлена Дмітрыю Дразду, Уладзіміру Лобану, Яўгену Сакрэту, Сергею Казакову і Мацукевічу. Сёння чакаецца прад'яўленне абвінавачанні Павлу Вінаградаву, Уладзіміру Хамічэнку і Андрэю Федаркевічу. 4 красавіка менскія сябры аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі адправілі ў пракуратуру Менску 127 просьбаў змены меры стрымання лідару БХД Паўлу Свярынцу, зняволена ў СІЗА КДБ, на падпіску аб нявыездзе, і яны паручаюцца, што Павел Свярынец не схаваецца ад следства. У панядзелак працягваліся галадоўкі пратэсту з патрабаваннем вызвалення палітвязняў у Беларусі ў Менску, Віцебску і Воршы. Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Moody's Investors Service панізіла з B2 да B3 доўгатэрміновыя рэйтынгі дэпазітаў у замежнай валюце Беларусьбанкаў, Белагропрамбанку, Белінвестбанку, Белпрамбудбанку, Банку Москва-Менск і Менскага транзітнага банку. Прагноз рэйтынгаў дэпазітаў у замежнай валюце ўсіх 6 банкаў негатыўны. Вячаслаў Ракіцкі вакол Беларусі за 100 секундаў. І пра надвор'е. Сёння будзе воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы. Тэмпература паветра ў дзень 7-13, у Берасцейскай і Гомельскай абласцях да 16 градусаў цяпла. У эфіры «Радыё Свабода». Маці Паўла Свярынца пракаментавала навіну пра тое, што яе сыну выставілі больш мяккае абвінавачанне. З турмы на вуліцы Акрэсціна выйшлі на волю Віктар Івашкевіч і Іван Шыла. Чаму першага засуджаных у справе 19 снежня Васіля Парфянкова дагэтуль трымаюць на валадарцы? Яшчэ 5 удзельнікаў плошчы атрымалі абвінавачанне ва ўдзелі ў масавых беспарадках. За навінамі палітвязняў сочыць Алег Грузделовіч. Татьяна Свярынец не хавала, яна супярэчліва паставілася да навіны, што сыну Павалу, ды яшчэ тром вязням, змякчылі абвінавачванне і зараз замест 15 гадоў ім пагражае максімум 3 гады за нібыта арганізацыю дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак. Як маці, мне крышачку лягчэй стала, але гэтага недастаткова, кажа Татьяна Свярынец. Я лічу, я ўпэўнена, усе гэтыя вязні, усе тыя, хто ўжо атрымаў абвінавачванне, яны ні ў чым не вінаватыя. Вінаватыя яны у нашай краіне толькі за тое, што маюць пачуццё ўласнай годнасці і маюць смеласць і мужнасць пра гэта заяўляць. Заяўляць пра тое, што яны не згодны з рэжымам, не згодны так жыць, як жыве наш народ пры гэтым рэжыме. Ось і все. А увогуле любое вінавачанне, па якім бы ні было артыкуле, гэта безглуздзіца. 4 красавіка таксама змякчылі абвінавачанне жонцы былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава Ірыні Халіп, сябру перадвыбарчага штабу Мікола Статкевіча Сергія Марцлеву і чальцу каманды Саннікава Змітру Бандарэнку. На мінулым тыдні такое ж абвінавачанне ў арганізацыі дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак, альбо удзел у іх было выстаўленае кандыдатам на прэзідэнта Владзіміру Некляеву Віталію Тымашэўскаму, паплечнікам Некляева Александру Фядусю Сергею Вазняку, а таксама намесніцы кіраўніка Маладога фронту Насці Палажанцы. Што да шараговых удзельнікаў падзей на плошчы, ім па-ранейшаму выстаўляюць у асноўным абвінавачанні паводле 293-га частка 2 артыкулу. Гэта удзел у масавых беспарадках. Гэтак 4 красавіка з міліцыі Менска паведамілі, што такое абвінавачанне атрымалі яшчэ 5 чалавек. Гэта Дмітрий Дрозд, Владзімір Лобан, Яўген Сакрэт, Сергій Казаков і Віталь Мацукевіч. Паведамляецца таксама, што 5 красавіка абвінавачанні будуць выстаўлены Павлу Вінаградаву, Васілю Хаміченку і Олегу Федаркевічу. З 8 асуджаных за удзел у падзеях 19 снежня 2 атрымалі грашовыя штрафы, 1 хімію, а 6 зняволенні ў калоніях. Першы асуджаны Васіль Парфянкоў, якога яшчэ 17 лютага прысудзілі да 4 гадоў калоніі строгага рэжыму, дагэтуль знаходзіцца ў менскім ізалятары на вуліцы Валдарскага. Паводле бацькі, Васіль прасіў, каб яго перавялі ў калонію Воршы. Чаму ў гэтым Парфянкова адмаўляюць, праваабаронцам і сваякам вязня невядома. 4 красавіка выйшлі на волю з менскага ізалятару на Крэсціна апазіцыйны палітык Віктар Івашкевіч і маладафронтавец Іван Шыла. Віктар Івашкевіч адбыў 10 сутак адміністрацыйнага арышту за тое, што на дзень волі прыйшоў на плошчу Кубаколаса. Івана Шылу пакаралі на некалькі дзён раней за акцыю падтрымкі Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава каля маскоўскага суду Менска. Віктар Івашкевіч распавёў свабодзе пра свае суткі на Крэсціна. Знаёмых не было, но сидзеў з актывістам нацболаў, якіх так само там повязали за их манифестацию социального напрямку. Так я смеялся, сказал, я их прицарил, большевики, меньшевики, националисты. Камеры обмерковываем будущими белорусами. Мы погодились, что у нас есть единая платформа, это новые выборы без Лукашенко. Активист Молодого фронта Солигорску Иван Шила после турмы поехал до докторов. Юнак мая скарги на здоровье. Олег Грузделович из Менску. Я не баюся. Ты не баишься. Мы не баімся. Я хачу ведаць. Ты хочаш ведаць. Мы хочам ведаць. Я ўключаю радыё. Ты адкрываеш інтэрнэт. Мы выбіраем свабоду. Эфір ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да паўночы. Заўсёды ў інтэрнэце. Свабода.орг. В на хвалях свабоды. Галадоўкі пратэсту з патрабаваннем вызвалення палітвязняў Беларусі працягваюцца ў Менску, Віцебску і Воршы. Я перадаю мікрафон Вячаславу Куліку. Віцебшчына. Жыхар Воршы, пісьменнік Сергей Малалеткін, які 1 красавіка распачаў галадоўку на знак салідарнасці з Мікітам Ліхавідам, працягвае галадаваць. Удакладняе Браніслава Станкевіч. Ён пратэстуе і супраць прысуду ліхавіду, і супраць былых будучых прысудаў усім удзельнікам менскіх падзеяў 19 снежня. Галадоўку прызваляю, бо што ж я дзівіцы пока змініў. 15 суток голода за 15 суток ареста па так называемому делу о масовых беспорядках. Я же был сам на этой площади. Там не было массовых беспорядков. Я не видел ни одного пьяного человека. Я не видел ни у кого в руках оружия. А так как мы вроде бы по законодательству участвовали в несанкционированном мероприятии, да, то по закону это 15 суток, все. Подчас разгону акции 19 снежня спадару Малалеткіну выбили зубы, зломали руку, нанесли іншие телесные пошкоджені. А потом суд оштрафовал его на 30 базовых величинь – 1 050 000 рублей. Теперь на 4 сутки голодовки 49-годовый Сергей Малалеткін каже, что почуває себе нормально. Так нормально. Ну что, я работаю, у меня родители старенькие, магазин хожу. Живу, как и жив, ничего не поменялось. Ну, голова немножко поваливает, вот это не есть какой-то дискомфорт, безусловно. Ну, он не столь фатален, как дела в нашей Беларуси. Сергей Малалеткін – вернік. На яго погляд, галадоўка на знак салідарнасці цалкам адпавядае вядомым хрысціянскім запаведзям. Тым больш, што якраз цяпер час посту. Галадоўнік ужывае толькі пітную ваду і збіраецца падцягваць акцыю пратэсту да 15 красавіка. На 10 суткі галадоўкі з ізалятара часовага ўтрымання віцебскі актывіст кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Сергій Каваленко трапіў у шпіталь. Пра тое, што яго на хуткай дапамозе даставілі ў першы гарадскі клінічны шпіталь, паведаміла жонка апазіцыянера Алена Каваленко. Положили в кардіологію. Конкретно какие у него там диагноз, я еще не видела. Потом связаться удалось и с самим активистом. Ну, сердце вырастет сначала, голодовки. Сердце было 105 на 60. И фельдшер поведомил скорость, а потом скорая приехала. В Віцебський опозиціонер голодує на знак протесту супроць несправедливих, на його думку, арештів. Тепер він відбуває другий арешт запар. І гэта другая запар голодовка протесту. Першую ён адвясціў яшчэ 25 сакавіка. Напередадні яго затрымалі за тое, што ён выйшаў у цэнтр Віцебску з трьома бело-чырвона-белымі сцягамі і скандаваў лёзунгі. У чыгуначным райсудзе сведкі міліцыянты показалі, што ён нібыта прыткасловіў падчас затрымання. Сергія Каваленку асудзілі на 7 сутак арышту. Першага красавіка актывіст выйшаў з ізалятара часовага ўтрымання, але тут жа быў затрыманы зноў. Крымінальна-выканаўчая інспекцыя скіравала Сергія Каваленку яшчэ на 15 сутак арышту. Яго абвінавацілі ў парушэнні рэжыму адбывання прысуджанага летась пакарання. Актывіст адбывае так званую хатнюю хімію. 3 гады абмежавання волі умоўна, пасля вывешвання бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы 7 студзеня мінулага году. 31 сакавіка вядомы беларускі блогер Дмітрый Галко Будзімір абвясціў бестэрміновую галадоўку. У запісе «Крок адчаю» на сваім блогу ён заявіў: «Не магу па-ранейшаму пасіўна назіраць за палітычным безмежжам, якое існуе ў маёй краіне». На просьбу Рады Свабоды Дмітрый распавёў: «Перадусім я хачу пацікавіцца, як ваша здароўе». Ой, ну, для мяне гэта паказалася даволі цяжкі. Маральна падрыхтаваны, канешне, маю на ўвазе фізычна, бо даўней не галадаў ніколі. Ну, але што, трымаюся. А як ратавацца можна? Што трэба рабіць? Мне, скажам, падтрымка з боку блогераў вельмі дапамагае. Што б дапамагло чалавеку, якога гэтага няма, проста не ўяўляю. Ёсць і тыя, хто трымаў галадоўку, яны канкрэтныя даюць парады, якія мне дапамагаюць, у прынцыпе. Ваду ж вып'яце, так? Ну, конечно, так. У меня только воду и травки. Как будуется ваш день в умовах голодовки? Ну, вот, хотя один из сябров мне нравил гулять, частей, бо каже, что там сонце, паветра, все, это так само ежа. Я поспробовал, вчора вийшов на шпацир. Ні, ліпі мені не стало, стало тільки гори. І мені ледь дотягнувся після додому. І як ви боїться день? Ти укреслив ложку ці? За компьютером, там, з дитянком. Дома в основному. А мозги лепше працюють? Це грубе, конечно, питання. Для жалю, ні. Мозги працюють горше. Я не дочитав, що там перші 10 днів ви будете відчувати там ейфорію, там почуття якогось очищення. Гэтого, ну, мене принаймні нема. Мені, напевно, не пощастило. Перші дні, перші 3, здається, дні, 4, голова боліла страшенно. Ну, нешто сутішилося, нібито тепер. Сонливий вельми став. Засинаюсь значно раніше, чим це було до того. Плюс значно дольше. Коментар Свободы. Маці Мікіта Ліхавіда Алена попросила Свободу подякувати Дмитрию Галко і Сергею Малолеткину за їх сябровскую солідарність. Разом з тими напросить непосредно Дмитрия і Сергея припинить голодовку. Алена Ліхавід вельми сподівається, що касаційну скаргу на присуд сину розглядить Верховний суд Білорусі. Еще раз к ним обращаюсь. И низкий им поклон. Спасибо за поддержку. И вообще всем людям, кто не оставляет, кто пишет. Таких людей много. Сказала Свободе маці палітвязня Мікіты Ліхавіда Алена Ліхавід. У гісторыі Беларусі было шмат галадовак пратэсту. У 1995 годзе дэпутатаў Вярхоўнага Савету 12-га склікання супраць рэферэндуму аб змене сімболікі дзяржаўнай мовы. Была масавая галадоўка маладафронтаўцаў гадоў 5 таму. Была галадоўка дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 2-га склікання супраць зменаў у выбарчым кодэксе ў 2004 годзе. Больш за 50 дзён у турме галадаў на знак пратэсту супраць незаконнага зняволення экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін. Трымалі галадоўкі пратэсту за кратамі палітвязня Мікалая Утуховіш, Юры Лявонаў, Сергей Скрабец, Юры Хадыка, Вячаслаў Сіўчык ды іншыя. Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Относительно упрека о пассивности белорусского народа. Если вкратце, то действительно прослеживается склонность к равнодушию, раболепию, приспособленчеству. Но это с одной стороны. А с другой, неорганизованная толпа, она и есть толпа. Для вооруженного до зубов режима особой опасности не представляет. Лукашенко ради удержания власти готов стрелять в людей, не говоря уже о тюрьмах. Ни Путин, ни Медведев при всех нареканиях на них такие зверства не творят. Это бесчеловечное поведение с

каб мець прадказальнага партнёра, а гэта таксама магчыма толькі калі у нас з Расіі будуць аднолькавыя рынкавыя сістэмы. Ну і вядома ж, ёсць, напэўна, нейкія такія асобныя расійскія інтарэсы, не без гэтага. Мы ведаем, што кожная дзяржава заўсёды пераследуе перш за ўсё свае асабістыя інтарэсы. Таму я думаю, што тут спалучэнне вось гэтых такіх трох фактараў. Цяперашняе беларускае кіраўніцтва ўжо мае досвед не заўсёды станоўчае супрацоўніцтва з рознымі арганізацыямі, якія даюць крэдыты, напрыклад, самае вядомае, это, канешне, міжнародны валютны фонд. Беларускі ўрад прыняў праграму, але па сутнасці яна не была выканана, і на цяперашні момант беларускі ўрад не плануе далейшага развіцця адносін з МВФ, тым ліку з-за таго, што папярэдняя праграма не была выканана. Па-вашаму, наколькі сур'ёзна вось беларуская, скажам, бюракратыя, беларускія ўлады ставяцца да гэтага, да выканання праграмаў перад крэдыторамі? Ці ім галоўнае атрымаць грошы, а далей там не важна, што будзе? Я думаю, што заходнікі аказаліся вельмі такімі наіўнымі, што яны не пайшлі па крокавай стратэгіі. Зрабіце там вось адзін крок, і мы зробім крок насустрач. Далі крэдыт, як кажуць, на павер. Я думаю, што з Расіі гэта такі шлях не пройдзе. Таму што хацелася б, канешне, каб яны вось мы вам абяцаем, што мы нешта зробім, а мы нам дайце грошы. Калі яны дадуць грошы, то мы ўжо нічога рабіць не будзем. І не таму, што ў нас такія дрэнныя, скажам так, адмыслоўцы сядзяць у міністэрствах ці ў ведомствах, а таму, што апошняе рашэнне прымае, вы самі ведаеце хто. А гэты чалавек, ён пад рэформы не заточаны, як кажуць. Гэта чалавек са старым калгасным менталітэтам. Ну і тым больш, што ён разумее, што любыя рэформы, гэта азначае скарачэнне яго асабістай улады. І я вось не ведаю, што адбудзецца перш. Ці наша эканоміка, як кажуць, ляснецца, ці ўсё ж такі атачэнне заставіць Лукашэнка пайсці на нейкія сапраўдныя рынкавыя рэформы. Бліц-аналіз свабоды. З палітыкам і эканамістам, намеснікам старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Львом Марголіным гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях свабоды і на чарзе інтэрнэта-блога за беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве назіраў Віталь Сыч. Кіраўніцтва Генеральнай прокуратуры Беларусі на прэсавай канферэнцыі прадэманстравала відэа, знятае схаванай камерай у турме КДБ. На здымках былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч заяўляе, што гатовы супрацоўнічаць з КДБ. Я могу сваю практычную дзейнасць вообще приостановить. Или остановить вообще. У меня есть чем заняться, это будет сейчас бизнес-план. И могу часть какую-то оставить. То есть минимально, чтобы иметь возможность иметь какие-то контакты, на кого-то выходить, там, встречаться и так далее. То есть это все от того, зависит от того, как вы, ну, как вы считаете необходимым, как это вам лучше. Водгукі. А я веру Алесю, піша карыстальнік Зміцер на сваёй старонцы сацыяльнай сеткі ўКантакце. Усё роўна хораша абкруціў вакол пальцу ўсю сістэму. Што на відэа? Так, нічога. Міхалевіч згуляў у паддаўкі і абдурыў габістаў. Пагатоў ён і сам казаў, што наабяцаў ім стры корабы. Халасты стрэл з боку пракуратуры. Узнікае пытанне, навошта ўвогуле пракуратура паказала гэтае відэа, пытае Яўген. Бо тым самым яна прызнае факт палітычнага сачэння, што КДБ вярбуе ў апазіцыі агентаў, прымушае людзей даносіць на палітычных апанентаў улады. Чаго дабілася пракуратура? Даказала, што ў краіне парушаюць элементарныя правы людзей і што самае сумнае, пракуратура гэта лічыць нармальным парадкам рэчаў. Магчыма, гэта ўвогуле правакацыя, мяркуе блогерка Юлія. Я як чалавек, які працуе з аўдыё і відэаматэрыяламі, магу таксама зрабіць цуд мантажу, дзе сам Кіркораў будзе прапаноўваць руку і сэрца брытанскай каралеве. Таму варта з крытыкай паставіцца да гэтага відэа. Ён перайграў КДБ, сумняецца каментатарка Ірына на сайце нашай Нівы. Хацелася б паверыць, але чамусьці не верыцца. Сумленнай гульнёй з КДБ можа быць толькі адна – адмова ад любых размоваў і гульняў з гэтым ведамствам. Ва ўсіх астатніх выпадках у выйгрышы будуць габісты. гандаль пачынаецца. Пад такой назвай на сайце беларускага партызана змешчанае меркаванне палітолага Александра Класкоўскага, бацькі аднаго з абвінавачаных у масавых беспарадках. Я думаю, што ўлада пачала гульню вакол відавочна палітычнай справы, і гэтая гульня скіравана на тое, каб нейкім чынам зноў напрасіцца на дыялог з захадам. Гандаль палітвязнямі, які прадказвалі і аналітыкі, і праваабаронцы, пачынаецца, лічыць Класкоўскі. Москва бярэ за глотку таемнымі ультыматумамі. Проста прызнаць, што беларускія ўлады высмакталі гэтую справу з пальца, зрабілі з мухі слана, значыць канчаткова беспаваротна страціць свой твар. Беларускія ўлады не могуць пайсці на гэта. Таму пачынаецца гандаль. Гэта звычайная манера беларускіх уладаў. Робяцца мінімальныя саступкі, на чым і будуе сваю палітыку. Паказвае бачнасць аб'ектыўнасці расследавання. Гэта і ёсць тая глеба, на якой улады маюць намер будаваць гандаль з Захадам. Глядзіце, мы расследуем, мы разбіраемся. Але гэта яшчэ выпрабаванне і для Еўропы. Наколькі прынцыповую і цвёрдую пазіцыю зойме Захад? Але нават гэты гандаль дае хоць нейкі шанец на змякчэнне лёсу палітвязняў. Хай нават і такім спосабам, але ўсё ж дае надзею. Зноў-такі, ўжо вынесены шэраг абвінаваўчых прысудаў. А шэрагу ўдзельнікаў плошчы, як майму сыну, выстаўленае канчатковае абвінавачванне. Справы скіраваныя ў суд. Паўстае пытанне, якім чынам улады будуць адыгрываць гэтую сітуацыю. Больш за тое, цяпер улада сама пацвердзіла першапачатковае меркаванне адвакатаў, праваабаронцаў і аналітыкаў. Ніякіх масавых беспарадкаў не было. Гэта выключна палітычная справа. Сустрэнемся ў інтэрнэце. www.svoboda.org. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. svoboda.org. Цэлы свет. Запрашаем. Бірві буром сэмы крат, зэрві кайданы поамбат, а муры руном, руном, руном, і покшэбён стары шат. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду. Ваш голас – голас свабоды. Новыя вершы на свабоду прадстаўляе Валянціна Аксак. Слава пераможаным, казалі старажытныя. І многія нашыя аўтары гатовыя паўтарыць гэтыя словы, калі пішуць пра падзеі ў Беларусі падчас і пасля прэзідэнцкіх выбараў. Перамаглі тыя, хто выйшаў на плошчу, і тыя, хто іх падтрымаў, як мог. Бальшыню з гэтых герояў не ведае народ, бо яны не трапілі ні ў аб'ектывы тэлекамер, ні ў радкі гарачых навін на першых старонках інтэрнэт-парталаў, ні ў спісы праваабаронцаў. Вось адзін з вершаў на свабоду, прысвечаны такім пераможаным пераможцам. Чытаю. «Ты перамог, і ты цяпер герой. Ніхто не ведае пра гэта. Сапраўдны вой, маўклівы вой, ён не дае інтэрв'ю ў газеты. Бо ўзнагародаю жыццё і снег, і след насуперак крыві і болю. Хай гэта і апошні бег, але ён прывядзе на волю». Падзеям 19 снежня ў Менску, якія ляглі ў падмурак найноўшай беларускай гісторыі, прысвечаны і верш нашага аўтара з Полацка Уладзіміра Лобача. Хамство на лжы, танчыць павольны танец, ад гарадка да гародні, танчыць ганебны танец, хамство на лжы. Хамство на крыві, б'е ў бубны шчытоў на плошчы, рэха ляціць ад гарадка да гародні. Рудым становіцца снег ад хамства на крыві. Ад гарадка да гародні будуем свае гарады наноў, каб не застыла кроў і не састылі вочы у нашых з табой гарадах ад гарадка да гародні. Свой верш на свабоду чытаў Уладзімір Лобач. Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. І чакаем вашы вершы на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды. Бірві буром сэмы крат, зэрві кайданы поамбат, а муры руном, руном, руном, і покшэбён стары шат. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напишыце свой верш на свабоду. З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму. Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111. Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org. І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52. Ваш голас – голас свабоды. Хвалях радыё «Свабода», з вамі Ганна Соус. Я нагадаю каротка асноўныя падзеі сённяшняга дня. Канстытуцыйны суд агучыць рашэнне наконт адпаведнасці карты паляка прынцыпам і нормам міжнароднага права. Менскі гарадскі суд разгледзіць касацыйныя скаргі Алесі Атрошчынкавага, Дмітрыя Новікава, Александра Малчанава, якіх зняволілі за плошчу. Суд у Магілёве разгледзіць скаргу магілёвскай актывісткі БХД Таціяны Шамбалавай. Паводле КГБ, яе дзейнасць можа нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам Беларусі. Працяг гэтых ды іншых тэмаў слухайце ў вечаровым эфіры «Свабода», які пачынаецца а 18 гадзіне, і чытайце на нашым сайце swaboda.org. На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са «Свабодай».